نفی شرک اعتقادیہ اور ربط صورت مرد کی صورت سردا دے کلپ مرد کی صورت کی سورہ ملک نراوالی نبی در شرک فی البرکات وا اور درشان بیائی تخویف ورک سورہ قلم کی تیزی ورکا رسول دا دین دا اللہ باندی چی علا دا مسئلہ ورسوا او تخویف ورک منکرین تا و مشرکین تا فحاقا و معارج کی او سورہ نوح کی پائی باندی دلیل نقلی پیش کد حضرت نوح علیہ السلام نا نبدی سورہ جن کی نبی دو شرک اعتقادی کئی او سمرد توحید ذکر کئی دو ما سبقا دویم مناسبت آغدار چپمز کی سورت کی بیان ہوا دلوی سبب دو سزا ورکولو چاہد ارجنتیا وغ پیغمبر اینکار مسلی توحید اور بدی سورت کی بیان جو تصدیق دو پیغمبر دے جو پورا پیران پاگو ایمان روڑے گرہم مناسبت مز کی سورت کی استغفروا ربکم انہو کان غفارا بدی سورت کی وی وحل استقاموا علی طریقتی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا درشانی بل مناسبت دارے سورہ جن کی دلیل نقلی ذکر کئی فرسول مسلی توحید باندی پل قوم تا پس داغا نچی دلیل نقلی ذکر کرو دا حضرت نوح علیہ السلام نے پمخ کی سورت کی چاہ سورہ کی عمر نو مسئلہ توحید اخفر قوم تکڑی وا ندل تولی صرف اغنو اکڑی فیریانم دا مسئلہ رسولی وا بل مناسبت سورہ معارج کی ویلیو انا لقادرون علا انہل خیر منہم ورپسی بیان دا حضرت نوح علیہ السلام کو چکور اللہ والا قوم حلاک اور آغی نیرست نور پیدا کر ندل تولی اللہ با انسانان کی اوپورن اغپریدا پیریان کی بہتر خلق پیدا کی وغیب قرآن واوری اغب اخفر قوم تورسی ہوا یا ایر اللہ پیغمبر وحی کرشی دا ماتا جیتینا شانداری وقتی خوزی در یوٹی جی پیریانونا پرسو اللہ منگا چی واوری منگا قرآن ناشنا یر قرآن دے قرآن وی اوناشنا قرآن دے اوناشنا طریقے سرے وی یهدی الی الرشد لار سمی الی الرشد ہدایت تا تو سیمان رو منگا پزمان دے او ہر جب نبی سرار کن درختل سر آخر آئی سوکم او یکینا شاندار دے ویدے جد ربنا شاند رو منگا میدنی ولی صاحبتا نخضا ولا ولدا اما اولاد وانہو یکینا شاندار دے پوچھ ویل وقم اکلوگا پا اللہ واندی بیاتی خبری چدا اللہ نائبان نوری اداد اللہ شفیع قہری دیا واننا ہمگا شروع گننا ہمگا لا یقینو لا چہر جم نبوئی بنی آدمو پیریان پا اللہ واندی ضرور واننا ہو یقینم شاندانے او رجال من الانسی سڑی بنیا دمنا چپنا تیرے آننا پر ویاس کری انسان آنے تیرے آن کا رہ کا سرکشی اگر مرم سرکش والا وان مو یقین دئی ون ون گمان کو دئی یا کسرنگ کی گمان کو ہی تاسو دا چیر کے رو پورت بن کی اللہ احد آئے سو اللہ بھائی سو کا پورت نکیا یعنی قیامت با اللہ نے قائم ہے وانا مجھو لمسن السماء لاس ولگو مجھا سمانتا فوجدنا فسكون من آسمان قوس شدك رشي حرسا شديدا بسوكيان سلطنا وتشغلونا تسوكم ديو وقت كيلي نشغل ورقص لكي وعنهم يسيو قوم يجي في آسماننا فبعون بناس تكيل بارد وقصارني فمن يستمع العانا فصاكم بفتيلي وصر نمو بفردان لبار شغل تيارا وعنهم يسيو نقيد منجا الشر القريدا اے عذاب ارادہ کرے شہر پارا چاوانی کی پتر کی یا کہ ارادہ کرے پریوانی رب دلائی نے ہدایت وانا امگشیو من المسلمون بائر انگے وانا امگشیو من الصالحون بائر انگے نے انہی کان او بائر انگے نے انہوں نے داری سواد لینا او انگا ترائق قددا پر طریقو مختلف باندیا منگا طریقوں مختلف باندھی ہوا مطلب مختلف ڈری ہوا وہ آنا منگا شیو بننا گمان کو منگا چیر کے راج تو بن کو منگا اللہ لڑا نشو آج دکوڑے منگا اللہ لڑا پر مجھے اور ہیر کے نشو آج دکوڑے منگا اللہ پتی اختصارا چمنگ بتے نا وہ تو تو حیا بدلا شانی اللہ آج دکھو منگا دا گمان نہ ہوا وانا امغشو لما سمعنا الهدى ارکل جو اور ان قران کریم ایمان اور اوپر ایمان دے اللہ پیغمبر تو وہ یوسف ہے یہ اللہ پیغمبر کا پتن ہوا ہے کہ تیرے ان راغلی دی اوے وہی خیرے اوے ایمان لوڑے لا ور تو وہ یوسف ہے اللہ پیغمبر تو پتہ ہو لگے گا نقصان دل جلائی ولا رہا ولا انتر چکن دل بلت رسی گیا وانا مجھے مندل مسلم ہونا باہر منگنو غار کی حوزن کی حکم اللہ تا ابازن قسم منگنو القاسدون ظالمان اوری دن کی رحقنا فمن اسلام فسادو کی اسلامی قبول کو پردو کسان کوشیشو کو رشد آدھے ہدایت واما القاسدون اور کی نافرمانی ہوا فسیب علی پارد جہنم خشاک واللہ استقامو دوزان لکلام شروع شو تیرے آن کلام اگر ختم شو واللہ استقامو او یقینا شاندار ان مخففا من المثقلا او ضمیر شان محذوف او یقینا شاندار اللہ استقامو کی جریک لکو درے دلے دے علی طریقہ دے دین واندی مانا تابدار ایجا اللہ واندی لاستے نا ہم نخام غاست کولے بہن پدے واندی اوکو پریوانا او یا غل آلت طریقہ دمانا کریا پا گمراہ ایواندی مانا پا طریقی دو گمراہ ایواندی پا لارد گمراہ ایواندی جو کلا کودری چلے وے لاستے نا ہم نخام غاست کولے بہن پدے واندی اوکو پریوانا مطلب دا استدراجن دا سوا اللہ بولا محلت ورکرہو شاندار لما قام عبد الله ہر کلا چودری دے بندہ دا اللہ یا دو چی بلی اللہ قریبی دے چی شبد واندے را پنڈ یا خمانا دا تکی ور پول دا پارا ایا دا پار دا اوری دو دا بیان وایا انما ادعو ربی یقینا بلم بلم اگرب بلا نفید شرف الدعا اولی سرار کند دے اللہ سراح احد آئے سوکم وایا لکم واج اختیار ضرر در کول والا شداو نو اصلاح نو ہدایت مطلب دا دی یوی مالک بیما نو نبی دا شرک بیت تصرف وایدا اللہ پیغمبر انی ز لن یجیرنی من اللہ احدون ہرگز اخلاصی نشی را کول مالا پنائی نشی را کول مالا دا عذاب دا اللہ نے سوک ولن اجیرا او ہرگز نبو مزد سواد اللہ نے متحدا سزائد اوریدو الا بلاغ من اللہ لیکن رسوم از رسول دین من اللہ دا اللہ کرونا و رسالاتی ہی از پیغام نوزی اللہ بزما کار سے غتا صلی اللہ دین رسول دیا ومن یعص اللہ و رسولہ آرسول کی خلافیوں کے دا اللہ و پیغمبر دا اللہ اسی اتنند پارا روی اورد جہنم خواج دین دیا وغا ہمیشہ بھی نہیں بھلی کی تک کرتلا حتی سردی پوری را او ار کر چوئی گئی مائی وادونا آج وادی پوری شی گئی سارا فضر دکو بشی گئی من سوک دے آز آکنا سران چگر کمزور ہے حیثیت دین داجنا اوٹ وا اقل واد دا اوٹیر کم دے پشمار کے چرچا شمار ڈیر لگ دے مطلب دا چکل والا اللہ سوگا اور کہیں نگیا بھائی اس نشی کولے ہوا یا ان حضری نکوئے گا مزا چھے نیتے دے آگا عذاب چھوا دے پوری شتا اگر آیا کہ گردی بدی لرم رما امد آمدہ آلی بڑھوے بے پوچھن کے پدے ہوا اندی فلایا دلوالا گئی دی پسنا فلایا دلوالا گئی دی پسنا خبردار کہیں پوے بو فروان دے آدھانی سوک اللہ من ارتضا مگا آسو چھر فخی کی اللہ من رسولی یعنی پیغمبر ناغا لوحی کئی فینہو بس یقینم دا اللہ دیائی چلی من بین یدہ روان دینا اور رسولنا رسولا فرشتی تیاریا لیا علما دیر پارا جس کا رجی اللہ ان قد ابلغو دا جی بتا دی سر اور سعودی انبیاؤ رسالہ چی رب ہی پیغم رسول رب و احاق و راجی رکھے اللہ جما پاو سبان دی لدے ہی کتے دی سر و احسوا کل شین آدادا او شمار کرے اللہ یو شے آدادا شمار اللہ و احسوا